Същественото за младите. Четвърта лекция от 16-та година на младежкия окултен клас, държана от учителя на 16 октомври 1936 година, София, Изгрев. Добрата молитва. Сега ще ви задам един въпрос. Кое е същественото в живота на младите? Не бързайте да отговорите. Мислете, има много съществени работи. Кое е най-съществено в живота на младия? Може да ви запитат с другия въпрос. Кое е същественото за организмите, които се развиват на Земята? Или всеки може да се зададе въпроса. Кое е най-същественото в моя живот? Под същественото разбираме онова, към което трябва да се стреми човек и когато го постигне, да намери смисъла в живота. Не само да се реализират нещата, да спечелиш пари, това още не е същественото. Ако спечелиш пари, а не можеш да се ползваш от тях, това не е същественото. Да допуснем, че си намерил скъпоценен камък някъде. Това е едно богатство, но няма кой да го носи. Нито ти можеш да го носиш, нито другите. Питам, за какво ще употребиш този камък? Сега помнете. Когато намерите същественото в живота, няма да има никакво търкане. Щом има и най-малкото търкане, вие не сте се добрали до същественото в живота. Вие сте се добрали до някаква реалност. Щом намерите някаква реалност, ще намерите някакво противоречие. Сега, каква е разликата между реално и съществено? Реалност не разбира съществено. Реалното не отговаря на същественото. Например, можеш ли да вземеш думата амин и да я замениш друга дума, да я преведеш на друг език, на английски, на български? Или думата алилуя? Можеш да я преведеш, да туриш някоя друга дума, но тя не е същата. Никога от един език не можете да преведете точно думите. Може да им дадете някаква цена, но тя няма да е същата. Всяка една дума се е явила при определено развитие на един народ. Думите на земята си имат свой произход. Те са се родили при известни условия. Кога се е родила скръпта? Скръпта в рая ли се е родила или извън него? В рая се е родила, а отвън започнала да расте, да се възпитава. Тя се е явила накрая, когато изпъдиха хората от рая. Първата скръп е, когато хората излязоха из рая. Когато ги изпъдиха. Това е началото на скръпта. Значи, скръпта по-рано не е съществувала в съзнанието. Думата скръп се е родила после. Тогава, как е на френски скръп? А на английски? На немски, на турски. Филолозите развиват своите теории. За образуването на всяка една дума има специфично време. Кога се е родила думата любов? Ние знаем кога се е родила думата за любовта. Ние знаем кога се е родила думата за истината. Ние знаем и кога се е родила думата за мъдростта. Знаем кога са се родили в еврейски език, в славянския, немския, в английския, на санскритски, на ватански. Имало е време, когато са се родили думите, работите не са случайни. Но от кого се създадоха тия думи? Имаше една реалност, от която се родиха всичките езици. Преди да се роди човешкият език, е съществувал ангелски език. Когато ангелите говориха своя език, когато връзката между хората и ангелите не беше скъсана, човеците имаха понятие за ангелски език и го говориха. Но когато съгрешиха, стана падение и тия човеци дойдоха до уровена на животните. И сега ние имаме животински език. Този език, който имаме, е на животните. Животните едно време говориха тъй, както сегашните хора говорят. Когато човек стигне до техния уровен, започна да говори животински език. А ония животни, които слязоха долу, започнаха да реват и да мучат, както магарето, например, реве. И магарето говори на език, но той е реване. Петелът кукурига и това е неговият говор. И животните говорят, но начинът, по който те говорят, всякога показва две неща. Кога времето ще се развали и кога ще се оправи. Кога ще има буря или вятър и кога ще престанат. Кога ще има сняг и кога ще престане. Кога ще има дъжд и кога няма да има. Кога хората ще се бият и кога няма да се бият. Кога хората ще се обичат и кога няма да се обичат. Петелът кукурига и ще забележите, че има една интонация в неговото кукуригане. Петлювият език е еднослогов като китайския. Само с по една сричка са неговите думи. Двуслоговите думи са вече напредък в речта. Има три слогови, четири слогови, пет слогови думи. Та, питам сега, вие на кой език говорите? На животински език. И в говора на хората няма мекота, интонацията им не е мека. Това е животинско състояние. Вижте какъв е говорът на едно куче. Когато те види, то ще излезе, ще си отвори устата, ще си покаже зъбите, ще изръмжи и ще те захапе. За кучешкия език трябва да имаш една сопа, защото то веднага ще се нахвърли от горите. Например, някой човек каже една дума, с която закачи друг и последният се нахвърля. Каква е разликата между кучето и човека? Няма разлика. И двамата са приятели. Кучето на своя език казва: аз когато ям, ти ще мълчиш, ще седиш надалеч. И ако някой дойде, то се разправя с него по всички правила. Какво правят хората? Същото правят и казват: там ще седиш, няма да се приближаваш. Когато голямото куче се наяде и замине, ако нещо е останало на трапезата, ще дойдат малките кучета наоколо и ще облизват. Казвате, че това е морал. Никакъв морал не е. Това е разбиране в човека. И човек разбира както животните. Има една малка разлика. Кучето яде месото в природно състояние, а човек ще го сготви, ще му тури лук, масълце, културно ще го яде с паница и вилица. Но това е съвсем животинско състояние. Вие не сте си задавали въпроса, като човек ли ядете или като животно. Едва сега хората, когато седнат да ядат, се обръщат към Бога, искат да се избавят от животинското. Щом започне да яде, животното отваря очите си, хваща с зъбите си. Вижте сокола, който е хванал една птица, как я държи с краката си и още докато лети, започва да къса от нея. Та казвам, вие сега може да изучавате науката как да живеете. Кое е същественото в живота на младите? Вие имате едно наследство. Баща ви оставил пари, но тия пари са добити по нечестен начин. Баща ви, например, беше касапин, който удра 100 000 вола и от кожите им стана богат. И вие от техните 100 000 кожи сте богат човек. Или вашият баща е забогатял, защото едно време изсече 20 000 дървета, които живеят по 1000 години. Оттам направи своето богатство. Вие казвате, да направим богатство. Богатство има. Кое е честното богатство в света? Не постъпваме ли по същия начин, когато унищожим едно животно, което е работило хиляди години, за да развие своя организъм? Дойде един сокол и изяде птицата. С това той казва: ти за мен си развила своето тяло, аз трябва да живея, а тя да страда. Сега хората започват елементарно да развиват теорията за правото на богатия и правото на сиромаха. Но въпросът не се разрешава по този начин, както сега го разрешават. Кое е същественото качество на богатия и кое е същественото качество на бедния човек? Сиромашията не е голямо зло. Думата сиромашия се е родила при други условия и друго означава. Права е тази дума. Когато кажеш сиромашия, ти вече разбираш известни незгоди на живота. Когато кажеш богат, разбираш вече известни удобства в живота. При сегашното разбиране, когато кажеш сиромах, разбираш, че къщата му е някаква малка колиба с малки прозорци, че хлябът му не е така хубав, както трябва, че обущата му, дрехите му също не са хубави, че на училище не може да ходи, т.е. има всичките незгоди. Казвате сиромашия. Кога се роди сиромашията? Когато хората престанаха да бъдат богати. А кога се роди богатството? Когато хората престанаха да бъдат сиромаси. Някои хора, когато престанаха да бъдат сиромаси, станаха богати. Някои, когато престанаха да бъдат богати, станаха сиромаси. Богатството се роди при хубавите условия, а сиромашията при лошите. Сиромахът се ражда сиромах, още когато го ражда майка му. Всичко това трябва да се проучва. Сиромахът се ражда сиромах, богатият се ражда богат. Сега вие искате да би се докаже това. Талантливият човек отпосле ли става талантлив или се ражда такъв? Гениалният се ражда гениален, глупавият се ражда глупав. Глупавият, колкото и да го възпитаваш, си остава глупав. Идиотът се ражда идиот, а не става идиот отпосле. Той се е родил при неподходящи условия. Идиотът трябваше да работи на определено място. Та, казвам, човек не може да стане гениален. Светиите се раждат, талантливите се раждат, гениите се раждат. За всичките добри качества, които хората имат, те трябва да се родят с тях. Отпосле само да ги развиват. Нищо друго не могат да придобият. Следователно, вие трябва да развивате тия неща, които са ваши. И тогава трябва да признаете тази истина. Казвате, така сме родени. Хубаво, как си роден? Да кажем, някой не обича да говори истината или някой казва, аз съм роден месоядец. Ако човек се е родил да яде месо, каквото и да го правиш, той ще яде месо. Ако се е родил да употребява вегетарианството, той ще го употребява. Вълците се раждат в природата и овцете се раждат в природата. Питам, каква е целта да направим вълците вегетарианци? Но интересно е, че месоядството не е първоначалното състояние на вълка, месото не е първата му храна. Когато вълкът гладува и не може да се намери храна, той знае на кои дървета корените са сладки, отива, разрави ги и яде. Тогава той яде растителна храна. Значи месоядството е възникнало при лошите условия на живота. Няма какво да се противопоставяме на хората, които са месоядци. Месоядството се е явило при едно състояние, през което са минали животните. Тигърът, лъвът, вълкът. Всички месоядни животни минаха през една епоха и тогава те не бяха животни, както са сега. Но щом минаха през тия условия, те не можаха да издържат и станаха месоядни. Тревопасните животни минаха през много благоприятни условия и останаха вегетарианци. При животните сега имаме тези две условия, през които е минал човек. Затова част от хората са добри, а други са лоши. Тия, които са добри, минаха през добри условия и сега са добри. Онези, които са лоши, минаха през лоши условия и станаха лоши. Сега имаме две категории хора. Сега вие разбирате половината от човечеството. Казвате, как е възможно на едно дърво в рая да има и добро, и зло? Хубаво. Как ще си обясните, че едно дърво едновременно съдържа в себе си и доброто, и злото? Сега аз виждам. Тия дървета ги има. Всеки един човек е едно дърво. Виждам, че този човек при едни условия показва благородство, готов е да спаси живота на някого, жертва живота си, а при други условия изважда ножа си и намушква някого на 20 места. Казвам, от едната страна на той дърво излиза отрова, а от другата излиза сладчина. Поне вие това го чувствате всеки ден. Например, при едни условия вие сте готови да говорите истината, но щом дойдат лошите условия, вече имате друга мярка, истината я няма. Щом дойдеш на тясно, тогава не говориш истината. Да кажем, водят те на съд някъде. Как ще кажеш на съдиите какво си направил? Не смееш да кажеш, ще те осъдят. А щом не кажеш истината тъй, както е било, няма да те осъдят. Как трябва да постъпиш? За да осъдиш вълка, прати го на неговото място, там, дето е станал вълк, нищо повече. Интернирай го при уния условия, при които се е образувало вълчето. За да отсъдиш право, когато овцата направи една погрешка, прати я при уния условия, при които е станала овца. Въпросът моментално се разрешава. Прати добрите хора при условията на добрите, а лошите хора прати при условията на лошите. Нека всички да работят, всички да живеят, нищо повече. Лош при лош трябва да живее, защото ако лошият живее при добрия, ще стане някакъв скандал. Когато лошият при лошия живее, ще има борба. Силен със силен се бори и на двамата им е приятно. Пък щом слаб и силен се борят, тогава силният тъпче слабия. Не оставяйте силния да тъпче слабия. Слабият трябва да върви при слабия, силният да върви при силния, умният при умния, глупавият при глупавия. Всеки да върви на своето място. А вие се разбърквате и искате да се развивате правилно. Когато умният се бори с глупавия, той го тъпчи. Тогава от кого проистичат нещастията в света? От слабите или от силните хора? Нещастието е от силните. Щастието в света от кои проистича? От умните или от глупавите? От умните. Когато прави глупави работи, умният ги прави на свят. Умният ще направи една къща и така ще я направи, че някой път ще се срути и после трябва хората да ги изваждат от руините. Умният така ще направи един трен, че ще стане катастрофа и 40-50 души ще загинат наведнъж. Нали по Коледа във Франция стана такава катастрофа и беше обявен национален траур? Умният така ще направи една мина, че хиляди хора ще си отидат под земята. Умният така ще направи едно оръдие, че снарядът, който тежи 500 кг, където падне, всичко ще се разруши. Питам сега, вие какво мислите? Вие влизате в един свят и искате да бъдете щастливи. Това е невъзможно. Защото ти минаваш, но има една граната, турена някъде, която има определено време, когато трябва да се взриви. Или е поставена една бомба, тя си има фитил, и докато изгори и бомбата експлодира, понякога минават няколко секунди, понякога няколко минути. Когато минаваш, ти трябва да знаеш на всяка бомба времето, когато ще експлодира, и трябва да минеш една минута по-рано или по-късно след експлозията. Понякога ще бързаш да минеш, понякога ще спреш да изчакаш взрива. Самият ти трябва да знаеш времето, защото докато питаш другите да ти кажат, ще пострадаш. Войниците са ги поставили тия бомби. Някои са жени, някои са мъже, някои са моми, свещеници, съдии, адвокати. Кой как мине, слага бомби навсякъде. Свещеникът, младата мома, младият момък, бащата, майката. Все за хубави и за лоши бомби говорят. Когато попита този свещеник, който е изгубил знанието, да минем ли от тук, той казва, минете. Минават, но им отива кракът. Той е лош свещеник, трябва да каже. Останете една минута, сега ще стане един взрив, а в следващата минута ще се отвори пътят. Сега вие, младите, седите и мислите, че Господ има всичките благоприятни условия. Благоприятни условия има само за онези, за които разумни същества слизат да ги ръководят. Те ще им кажат: не бързайте да вървите, разсъждавайте малко. Например, искаш да правиш нещо. Нещо ти казва: това не прави, почакай. То те учи. Искаш да четеш по някой предмет, то ти казва: не е време. Щом започнете така, животът ви ще се оправи. Ако нямаш едно вътрешно ръководство, как ще живееш в света? Чрез знание можеш да се избавиш от нещастията в света. Та питам сега. Същественото за младите кое е? Знание. да имаш знанието, когато ще се взривяват бомбите, или да закъсняваш, или да избързваш. Това е същественото. Например, вие сте пътник и някъде по пътя ще става голямо наводнение. Трябва да го знаете това. Или се качвате по планината и се надига буря, която влече и събаря. Вие трябва да знаете кога ще стане бурята и да минете или по-късно, или по-рано. Ако не знаете, ще бъдете завлечен от онзи тайфун, който сега минал през Филипините. Понеже сега светът е нареден, някъде го наредиха. Раят беше нареден от по-възвишени същества. Всяко едно дърво в рая беше създадено от определена категория същества, които в процеса на своето развитие го създадоха. И всяко дърво означаваше една област на живота. Други едни същества, които изведоха от своя свят дървото за познание на доброто и злото, го поставиха в рая и туриха знак никой да не го бута. На всички дървета имаше указания. Когато дойдеше при някое дърво, Адам трябваше да чете какво ще стане с него. На дървото за познание на доброто и злото имаше надпис «Не бутай». Но понеже Адам не знаеше езика, той не знаеше, че има указания. Ще попитате как така да не е знаел. Да кажем, вие говорите един език, но не разбирате известни съществителни, глаголи, местоимения, прилагателни, съюзи и така нататък. Например, един прост човек те пита какво нещо е съюзът. Отговаряте, той служи да сдружава хората. Но човекът не разбира тия съюзи в речта. Какви са тия съюзи? Какво представляват съюзите в българския език? Колко съюза има в него? Аз не съм ги броил. Сега в живота вие седите и сте недоволни или двама се карате. Защо? Представете си, че двамата делите едно дърво с ябълки и се карате кой коя страна да обере, къде са по-едрите и къде са по-дребните ябълки. Не може ли да постъпите последния начин? Ще оберете всички ябълки и тогава ще отделите най-едрите, след което ще ги разделите на половина. Половината на единия и половината на другия. После ще разделите и по-дребните ябълки. Ако пък не се спогаждате, тогава ги претеглете. Претеглете по-едрите и вижте еднакви ли са по тежест. Следователно има три начина, по които може да разделите ябълките. Друг пример. Имате две дървета, едното ражда сладки ябълки, другото кисели. Тогава се скарвате за двете дървета, че единият взел сладките, а другият киселите. Има начин да разделиш богатството. Отделете сладките от киселите, разделете киселите и сладките по наполовина и въпросът ще се свърши. Няма какво да се карате. Вие постоянно ядете кисели ябълки. Казваш някому кисела дума, тя придава малко вкус. Киселото и горчивото може да ги ядеш, но ако са малко. Нали, ако някой го заболи стомах, не яде вече сладки работи, но взема малко горчиво. Горчивите неща са, които оправят работите. Например, искаш да оправиш в себе си някой квартирант. Влязал вътре, обсебил червата, стомаха ти. Намериш ли се в трудно положение, ще викаш полиция, ще ги арестуваш всичките и в участъка. Щом препятстват на храносмилането, ще ги арестуваш. Прати ги в участъка, дето няма да дигат шум. Щом една мисъл те безпокои, арестувай я, тори я на място. Щом едно чувство те безпокои, тори го на място. Че ти си цяла държава, вземи и смени министерския кабинет. Ако министрите, на които е дадена власт, не работят както трябва, направи криза и смени кабинета. Избери нови министри, дай им да разполагат с властта 1, 2, 3, 4 месеца, година. Ако не върви, пак направи смяна, дори други на власт. Вас сега ви е страх да направите една смяна. Сменете всичките ваши министри на войната, на просветата, на вътрешните работи. Министър-председателя сменете. Навсякъде турете ред и порядък. Това е самовъзпитание. Никога не разчитайте на кабинет, който вдига шум в теб и прави далавери. Че кой прави тия далавери? министрите в теб. Не си виновен ти, те направиха тия сделки отвън заради теб, а сега вие всичко вземате отгоре си. В една държава не е виновен сам човек, но той е виновен, че не сменя кабинета. Този кабинет няма вечни права да управлява, той е турен за малко време. Ако министрите са добри и честни, нека седят, няма никакво противоречие. Казвам ви сега, сменете кабинетите си, нищо повече. В света сега иде един нов кабинет. Някой казва, да се обърнем към Бога. Ти не можеш да се обърнеш към Бога, ако не смениш този кабинет. Но не е лесна работа да смъкнеш кабинета. Ако не знаеш как да го смъкнеш, ще имаш доста неприятности. Ще има интриги, заговори, ще започнат да те заплашват, че ще те бият, че това ще стане, онова ще стане. Няма да се плашиш. Сега кабинетът се сменя отвътре. Никъде няма кабинет, който да иска сам да слезе. Но в другите държави не дават кредит. Няма пари отвън и те са принудени да си снемат кабинета, за да им се даде помощ отвън. Казвам, промяна. Сега е така. Ти ще смъкнеш своя кабинет, защото ако не го смъкнеш, няма кредит отвън, няма кредит от небето, от слънцето, от звездите. Щом кабинетът в теб е лош, всички уния богати, гениални, талантливи мисли, всичко, което е един прилив отвън, ще престане и ти ще осиромашееш. Социално ще изучавате как трябва да разбирате живота. Трябва да се учи. Сега бързо си сменят кабинетите. Нека се сменят, че да се оправи работата. Не само ти, но и целият народ трябва да вярва в кабинета. Тия министри, които управляват в теб, трябва да бъдат полезни за целия народ. Да мислят малко за стомаха, да мислят за дробовете, за червата да мислят, за краката, за ноктите, за космите. Да мислят за облеклото, за храната. Това е кабинет. И когато отвори война, пак да вземат предвид доброто на народа. Не да отваря война не на време. Често стават такива войни. Как да не стават и между вас, нали стават войни? Сега вие мислите, че светът е умирен. Всички говорят за един свят, който го няма. Седиш и казваш. Човек трябва да живее в един уреден кабинет. Влез в една държава и ще разбереш какво е там, ще почувстваш какво е положението. Когато влезеш в Англия, ще почувстваш ред и порядък, ще почувстваш свобода. Иди в Германия, съвсем другояче ще се почувстваш. Иди в Русия, иди където искаш. Навсякъде ще почувстваш какви са законите, ще почувстваш една атмосфера. Влез при човек, който държи къщата си чиста, добре замазана. Чисто е навсякъде, приятно ти е. Влез другаде, дето къщата не е чиста. Погледнеш, навсякъде е нечисто. Чиновниците не си вършат работата. За мен лошият живот е човек, който не е уреден. Силите в него са като един народ, който не разбира как да живее. Нито горните, нито долните разбират как трябва да живеят. Турците казват «Тутан тутна». Намерете някой турчин да ви каже какво значи това. Кой когото хване. Понякога аз привеждам някои неща от турски, понеже турците мислят, че техният език е първообразен. Те имат само един корен, който проистича от първообразния език и на това основание държат, че езикът им е първообразен. Имат една дума, която съдържа този основен корен. Сега да оставим тия философски коментари. Всички неща в света са се родили при известни единични и колективни условия, през които човек е минал. Никога едно дете не може да бъде гениално или талантливо, или добро, или каквото и да е, ако баща му и майка му не съдържат в себе си тия качества. От вълк овца не може да се роди, от крава кон не може да се роди. От кон кон се ражда. Конете са създадени при известни условия. Не мислете, че човек е създаден на един път. Няколко пъти се е пресъздавал. Поне в Библията са описани два начина. Първо се казва: «И създаде Бог човека по образ и подобие свое, мъжки и женски пол ги създаде». Това е едното създаване. След това имаме друго условие. «И създаде Господ Бог човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му дихание». Този човек и първият човек се различават. Това са две поколения. В тези, които са направени от пръст, има всичките противоречия. Който е създаден от пръст, понеже тя съдържа всички елементи на противоречия, той ще има противоречие. Казва се по-нататък. И вдъхна в ноздрите му дихание на живот и стана човек жива душа. След това този човек се поляризирал. Господ го преспал, да му извадил едно ребро и направил друго поколение, което съвсем не прилича на него. То е най-последното поколение. Двете поколения се различават. Едното поколение е с брада и мустаци, другото е без мустаци и без брада. Първите са космати, а последното поколение, което направил Господ, са хора без косми. Сега вие не знаете защо с косми и без косми. Дърветата спущат своите корени дълбоко в почвата и ги използват като помпи. Растенията са тези, които държат водата и я стеглят на повърхността. Затова там, дето има дървета, има повече влага, където горите се изсекат, всичките води потъват надолу. Следователно в първият човек, който е направен от пръст, в първия Адам, водата е на повърхността. Тогава условията били много добри, имало вода. После Бог направил втория човек по желание на Адам и тогава водата отишла по-надолу, условията станали по-лоши и положението на човека малко се влушило. При създаването на некосматото поколение, поколението на гладките хора, дошло падението на човека, понеже поколението с косми започнало да си бръсне главите, за да мяза на по-културните. Хората на аглосаксонската раса си стрижат брадите и мустаците, за да мязат на другата култура. Сега аз изнасям известни факти. Някои говорят за появата на човека от по-малки животни, но това е далечна работа. Развиват теорията на Дарвин, че човек се е създал от малките животни чрез еволюция. Друго яче трябва да се разглежда този въпрос. Важно е при какви условия е създаден човек. Твърдението на Дарвин е стара теория, но при какви условия от малките животни се е развил човек? Човекът е създаден от малкото и голямото, но най-първо е създаден от голямото. Да се говори, че малките неща отпосле станали големи, е несъвместимо. От големите неща са станали малките неща. Затова е спорът сега. Всякога трябва да знаете, че първото създаване на човека е станало от голямото, т.е. той е излязъл от голямото. А в сегашните разбирания имаме обратния процес. Големите неща станали от малките. Това е едно свойство. Голямото може да се увеличава, може и да се смалява. И с появяване на малкото казваме, че е станало от голямото. В абсолютната реалност малкото и голямото са едно и също нещо. Голямото става малко и малкото става голямо. Тогава, ако цялата Вселена се смали, тя може да се побере в един лешник и целият лешник може да стане толкова голям, че да не му знаеш границите. Тия неща са извън пределите на нашето схващане и са съвсем непонятни. Те се отнасят до човешкото съзнание. Съзнанието може да се занимава и с толкова дребни и с толкова големи работи. Съзнанието може да се занимава с цялата Вселена, може да се я представи безпределна, а може също да се представи цялата Вселена в най-дребните частици. Но това е съзнание, а дали в действителност може всичко това да стане, то е въпрос. Защото закон е. Когато човек бил малък, не можел да мисли. За да мислиш, трябва в голям да станеш. Първоначално човек не е имал съзнание, не е могъл да мисли, а когато станал голям, тогава започнал да мисли. Но ние се отклоняваме да дойдем до мястото на съществените неща. Защо ни интересува каква е Вселената? Да приемем нещата тъй, както са. Да приемем човека така, както е. Косматият човек е отзад, гладкият е отпред. Лицето на човека е гладко, ръцете са гладки. Питам, къде стават престъпленията в света? В гладкия човек отпред или в косматия човек отзад? Ръцете и отгоре, и отдолу са гладки, но гладкият човек е съединен с косматия. Значи тези двамата, гладкият и косматият, са събрани. От сегашните хора никой не е изцяло гладък и никой не е изцяло космат, както първоначално. Човек първоначално е създаден космат, а сега е наполовина, т.е. смесени са двете поколения, двете раси. Едната раса е крайно активна, прави каквото иска, другата раса е крайно съобразителна. Понеже има две раси в човека, зато и той проявява два възвишени характера, противоположни един на друг. Трябва да изучавате законите на едната и на другата раса и тогава да пристъпите към заключения. Сега за онези в християнството, които проповядват, че Бог ще влезе да живее в човека. Когато човек се обърне към Бога, той ни най-малко няма да измени коренно своя характер. Който е сприхав, остава сприхав. Който е разположен, остава разположен. Само че, когато Бог влезе в него, той ще стане по-умен, ще се въздържа. Който обича да си похапва, пак ще си похапва. Всеки ще запази качествата, които има. Духът ни най-малко няма да измени нещата, той само ги развива. Нещата остават тъй, както са първоначално. Само че, като дойде духът, той произвежда едно развитие. Сега, какво трябва в живота на младите? Хората от първата раса, която е създадена по образ и подобие Божие, не остаряват. Направи Бог човека по образ и подобие. Тия хора живеят в едно тяло. Другите, създадените от пръст, са раздвоени. Те остаряват. Той, което остарява, е старо. Той, което се подмладява, не остарява. Значи, когато се ражда, човек се подмладява. А когато остарява, това са старите, които представляват втората раса. Младият трябва да изучава законите. И направи Бог човека по образ и подобие. Младите трябва да мислят и да разбират Божиите закони. Вторите, създадените от пръст, трябва да проучват земята. Тоест, старият трябва да иде при своята раса. Там, откъдето тя е станала. Не съжалявайте, че трябва малко да се разделите. Все пак, мъжът трябва да даде отпуск на жена си, за да иде при своите родители. Всъщност, тогава вие умирате. Сегашният човек е двоен. Така е според свещените книги. Соломон казва, плътта ще остане тук, на земята. Това е едната раса. А другата раса, духът, ще иде при Бога. При създаването на човека духът е онова, което не умира, т.е. първата раса. Дихание за живот е турено в първата раса и човек станал жива душа. Направил го от пръст, това вече е нишето съзнание. Та казвам, когато някой път се изпразните и не можете да мислите, нищо не разбирате, това представлява расата, която е направена от пръст. Трябва да чакате да дойде диханието. И когато Господ вдъхне в носа ви, вие ще станете жива душа. Първата раса е била на устата, втората раса била на ума, третата раса на ушите, четвъртата на очите. Ето, отбелязани са епохите на образуването им. При създаването на човека животът влиза през устата, влиза през носа, влиза през ушите, влиза през очите. Казвам ви както е. Първата раса създаде устата, втората раса създаде носа, третата раса създаде ушите, а очите ги създаде четвъртата раса. Когато понякога чувствате една празнота, това е онази раса, която е направена от пръст. Божественото не функционира в нея. Когато започнало да функционира втората раса, тогава започнало да функционира Божественото, дошло онова Божественото разсъждение. Доброто не може да дойде, преди да е дошло диханието. Когато дойде диханието, тогава ще дойде доброто. Когато човек живее добре, това показва, че в него функционира Бог. Когато човек не мисли, божественият живот не е вътре в него. Има определено време, когато се е родило всяко число. Кога дойде числото 1, 2, 3? Числото 1 дойде с първия човек в света, 2 дойде с втория човек в света, 3 дойде, когато се явиха децата в света. Ако вие разбирате числата 1, 2 и 3, това е достатъчно, защото другите са образувани от тях и можете да образувате всички останали числа. 1 плюс 3 колко прави? 1 плюс 3 е 4. Щом имате вече числото 4, може да образувате и 5 и 6. 2 плюс 1 прави 3. Идея трябва да имате. Тогава 1 трябва да го умножите на себе си. 1 по 1 колко прави? Ако умножите 1 по 1, имате пак 1. При умножение 1 не се увеличава. Интересно е числото 2. То има това свойство, че и като се умножава, и като се събира, все дава един и същи резултат. 2 по 2 е 4 и 2 плюс 2 пак е 4. Другите числа нямат това свойство. Числото 1 при умножение дава по-малко, а при събиране се увеличава. Казвам, всякога един човек в даден случай представлява едно число, една величина. Може да е количествена, може да е силова, може да е величина на човешкия ум, може да е величина на човешките чувства. Има силови полета, има и умствени полета. Казвам, всякога трябва да вадите заключения. За да подобриш своя живот в света, трябва да измениш едно поле. Така един човек може много да подобри живота си в умствено отношение. Например, въздухът в града е нечист. Човекът ще излезе горе в планината, ще измени условията. Горе, на чистия въздух, веднага ще се подобри неговото състояние. Умният човек трябва да мисли, трябва да се повдигне. Трябва да знаете законите на повдигането. Ако седиш на един и същ уровен, никога не можеш да прогресираш в света. Ако дори половин сантиметър повдигнеш ума си, ти ще влезеш в друго поле. Представете си, че тук има голям порой, който тече. Ако ти не можеш да се подигнеш, той може да те отвлече, а ако се подигнеш с половин сантиметър, ти си свободен от влиянието му. Не се изисква повдигане с километри. 2 сантиметра, щом се повдигнеш, ти си свободен от това течение. Дойде ли едно огнено течение, пак същият закон. Когато 1 сантиметър се повдигнеш, ти си свободен. Някой казва, това не може да се постигне така. Не. Този огън има определено място, където действа. Той не може да мине из тази област. Това е разграничаване. Казват, че топлината излиза от слънцето. Нали така? Тогава, минавайки през пространството, защо не го стопля, ами горе е минус 160 градуса студ? Слънцето не изпраща топлина, но енергията, която той изпраща на Земята, тук се трансформира в топлина. Когато се ударят в земната повърхност, лъчите се разбиват и образуват топлина, която е потребна за развитието. И тогава вие схващате божествената енергия, която иде от този център през безпределното пространство. Щом тя се блъсне във вас, се явяват тия противоречия, за да се развие онова, което вие искате. Има достатъчно енергия, която да ни съответства. Вие говорите за любовта. Ако изучавате любовта, там ще ви бъде силата. Ако разбирате закона, по който любовта действа, ще бъдете свободни. Вие имате за любовта едно особено чувстване, а пък трябва да разбирате какво нещо е чувстването. Любовта е условие за чувстването. 4 неща има. Първо, вие имате усет. Това е най-малкото нещо, при което вашето съзнание започва да функционира. След това имате влечение. То е по-високо от импулса. След това имате чувство. То показва реалността. След това имате стремеж. Това се отнася до съзнанието. Трябва да съедините усета, влечението, чувството и стремежа в едно и вече имате едно понятие какво нещо е реалността. Реалността трябва да я чувствате. Ти не познаваш един човек, докато не чувстваш, но щом чувстваш, ще влезеш в положението му как страда, а не как мисли. Например, в определен случай вие може да мислите какво ще бъде с вас след 10 години и казвате «Това ще бъде, онова ще бъде». В този случай вие не знаете реалността. Идва друг човек и казва «Аз чувствам, че след 10 години ще бъда богат човек». Много добре, онова, което този човек чувства, се сбъдва, а онова, което другият мисли, не се сбъдва. Нещата зависят от чувстването, не от мисълта. Мисълта е само за да поправиш някаква погрешка. Когато се занимавате с вашия ум, вие поправите погрешките, а когато се занимавате с вашето сърце, ще се запознаете с самата реалност на нещата. Това, което дълбоко чувстваш душата си, то е вярно. Когато дойде тогава умът, той ще бъде в права посока и ще мисли вярно. Ако чувстваш криво и умът ти мисли криво, когато мразиш един човек, умът е взел сърцето ти, умът ти мисли. Когато мразиш един човек, умът и сърцето ти знаят каква пакост са направили на човека. Умът се солидализира с твоите чувства. Когато обичаш някого, ти чувстваш към него и тогава умът действа. И той се солидаризира. Тогава той мисли хубави работи, т.е. умът прави той, което ти чувстваш. Вие не можете да се изправите, ако не чувствате. Добре е, когато чувстваш и умът ти върви по същия път. Ако имаш хубави чувства и умът мисли хубаво, това са психологически данни, това са закони в окултната наука. Най-първо ще обръщате внимание на вашите сърца. Казвате, аз мисля тъй. Ти можеш да мислиш, но ще останеш една гола мисъл. Трябва да имаш едно добро сърце, за да може и умът ти добре да мисли. Ще мислиш добре, за да бъдеш богат. Всичко да имаш всичките благословения. Нямаш ли добро сърце, какъвто ум и да имаш, той не може да ти помогне. При сегашните условия вие най-първо чувствайте в себе си. За себе си не трябва да имате такива понятия, че не се познавате, че добро не мислите, не чувствате. Научете се да чувствате добре, да чувстваш така, че да ти е приятно. Има една вътрешна приятност. Ако не чувстваш добре, ще дойдат меланхолията, песимизмът. Тогава вече нямаш ясна представа, ясно чувство нямаш в себе си. Някой казва, че е егоист, не обича. Не можете да обичате, докато не чувствате. Хората са егоисти в сума си. Имат много лоши представи. Например, ти казваш, това мога да направя. Отиваш въоръжен на бойното поле и някой друг идва въоръжен. Ти му теглиш един куршум и той ти тегли един куршум. И двамата се връщат инвалиди. Питам сега, къде е геройството? Бият се двамата, но единият умира и другият умира. Срамота е да мислите, че това е геройство. Героят е всякога герой, героят не умира. Само ако не умира, това е геройство. Героят може да се лекува сам. Сега, нека у вас да остане следната мисъл. Каквото и да преживявате, вие минавате живота на миналите поколения, на миналите раси и трябва да бъдете внимателни в това минаване. Например, гледате на кино едно представление. Мислите ли, че то е безопасно? Мислите ли, че ако опитвате всичко с вашия език, е безопасно? Не. Сега, понякога, вие не разбирате онзи велик закон, който регулира живота. Вие давате право на ума си и казвате «Аз мога да мисля всичко, което искам». Оставете това. Вие можете да мислите всичко, но ще си създадете най-голямото нещастие. Затова лекарите само пипват с ръка пулса и не искат повече да докосват болния с ръка, предписват лекарство и искат да се освободят. Ако ходиш при болния и го буташ, ти ще почувстваш нещо от него. Студентите по медицина, когато изучават признаците на болестите, започват да мислят, че са болни от какво ли не. Болезнените състояния са много заразителни. Например, чуеш, че е станало някакво убийство и се заразяваш. Върлете всичко това на страна. Когато се съмнявате, и това е по рефлексия. Разказваше ми един приятел, който живееше в Свищов, че много искал да има пари и се молил за това. Една вечер сънува, че намерил една кесия пари. Казва, с Богом сиромашия. По едно време гледа, една крава започнала да се върти около него. Той е ритнал, тя се обърнала с четирите си крака нагоре и нещо като вода потекло по него. Събужда се и вижда, че е ритнал масата и тя се е обърнала с краката нагоре, че е хванал чаршафа, а мисли, че е кесията. Никаква кесия, никакво богатство. Държи той чаршафа и щом ритнал тази крава, в кавички, масата се обърнала и каната с вода, която била отгоре, се разляла. Това е илюзия. Казвам, илюзорният живот е пособията, с които се служите и си помагате. Понякога вие придавате на нещата някое друго значение. Ти можеш да мислиш, че чаршафът ти е кесия, пълна със звонкови, и че масата ти е крава, но масата е маса, чаршафът е чаршаф. Никога не туряй надежди в нещо, което няма тази същина. В реалността може да влезе едно заблуждение, но в същината никога не може да влезе нито заблуждение, нито илюзия. В същината ще имаш нещата тъй, както са. Реалността е малко изменение на две противоречия. Сега какво разбрахте, кое остана съществено у вас? Младият трябва да се учи да спазва божествените закони. Младият трябва да познава божествените закони и да функционира, да работи с тях. Божественото трябва да му бъде цел и стремеж във всички области, през целия живот, каквото и да започне той. Защото с това той може да запази своята младост, да развие своите дарби и да придобие своето щастие, което търси. Аз сега не искам да ви намеря остарели. Ако не спазите това, един ден вие ще остареете. Тогава ще ви кажа, друго трябва да учите. Учете сега. Новото е да спазвате божественото. Само Божията любов носи пълния живот. Четвърта лекция от 16-та година на младежкия окултен клас, държана от учителя на 16 октомври 1936 година, София, Изгрев.